På den stolte skude, fjern fra hjemmets strand, står den tavse sømand og længes hjem i land. Tænk om en skibet står mod nord, på den som i hans hjerte bor, på sin lille Marlin, på sin lille Marlin. Det var på en knejpe i Marseilles havn, at han pludselig hørte det nu så søde navn. Mændene talte kun om en med ravnsort hår og slanke ben. Kun om Lili Marlin, kun om Lili Marlin. Det var kærlighed ved første øjekast, men i dag så står han med hende last og brast. For da han friede, fik han ja, og han blev gift den næste dag. Med sin lille Marlin, med sin lille Marlin. Og når fra det fjerne Peter vender hjem, er en grøn lanterne det tegn, der viser frem. Han ved, at når rejsen den er endt, så står hun der og venter spændt. Hans egen lille Marlin, hans egen.